حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبا کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبا کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، ملے مجھے مجھے بھی زمانے بسیریو جامی، میرا کلام بھی مقبول عام ہو میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی ہی مدحت خیر الانام ہو جائے، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر